Support this software. Register today. ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله تعالى وتقدس حضرتleri cümlemize bu yolda yaşayıp bu yolda ölmeyi nasip eylesin. İtibar son nefesedir. Yani bu yolda yaşamaktan mühim olan sonunu getirebilmek. Yani bir insan devam eder eder eder, ölümüne yakın bu yoldan döner. Resulullah Efendimiz öyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam bu yolda yaşar yaşar yaşar, imanla, salih amel, ibadet, ölümüne az bir şey kalır. Yani cennete girmesine bir karış kalır buyuruyor hadis-i şerif. O ne demek? Yani o vaziyette ölse cennete girecekken çok az bir zaman kala bıkar ibadetten, sohbetten, cemaatten bıkar. Döner ondan sonra neuzübillah kafir gibi, ya kafir olarak veya kafir gibi ölür gider. Kimi de kötü yaşar yaşar ölmesine, cehenneme girmesine bir karış kala bir tövbe eder, bir döner cennet ehlinin ameliyle bitirir. Onun için akıbetimiz belli değil, ancak Allah'a yalvaralım bu yolda devam edelim, ayrılmayalım ki Mevla da bize bu yolda ölmeyi nasip eder inşallah. Dün Ada Pazarı'ndaydım. Akşama yakın işte. Ben sohbetim akşam namazından sonra. Akşama yakın. Salih Efendi isimli bir kardeşimiz kürsünün dibinde vefat etti. Benim de eski ahbabım idi. Şimdi demek ki su testisi su yolunda kırıldı yani. Sohbete devam edeydi, kürsünün dibinde beklerdi beni. Öyle illa bir musafaha edecek benimle. Böyle durur orada. Sapasağlam adam ya. İri yarı adam, uzun. Hiç belli değil. Deseler ki bu cemaattan en son kim ölür o derdim. Ama bak gidiyor. Ama mesele nedir? Bak abdestli ölmek. Namazına abdest almış gelmiş camiye oturmuş. Abdestle ölmek, sohbette ölmek, camide ölmek. Bu her kula nasip değil işte. Dün ona nasip oldu. Resulullah Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem men mâti hâccen kütübele ecrul hâc ilâmil kıyâme. Hac yolunda ölene kıyamete kadar hac yapmış sevabı yazılır. Ömre yolunda ölen kıyamete kadar ömre yapmış yazılır. Oruçlu ölen mahşere kadar oruçlu sayılır. İftarını cennette açar. İhramlı ölen mahşere kadar ihramda sevabı yazılır. Kabrinden çıkarken lebbek diye kalkacak. Demek sohbette ölen kıyamete kadar sohbette. Camide ölen kıyamete kadar camide. Namazda ölen, secdede ölen kıyamete kadar secdede. Bu ne demek ya? Böyle ölümler istiyorsak böyle yaşayalım. Bir an kaytarmayalım. Nefis de dersen ki bugün camiye gitme, dersen ki bugün de sohbete gitme, dersen ki bir kere de şarkı dinle, dersen ki bir kere de film seyret, işte orada da ecel geleceği olur işte. Ne gence bakıyor ne ihtiyara bakıyor, bizden gençleri gidiyor. Onun için bu kardeşimize gıpta ettim, rahmetler diledim, ruhu için de inşallah okuruz yine buradan, ama hepimize de inşallah Rabbim bu yolda devam sebat nasip ederek hayırlı uzun ömürler ve bu yolda ölümler nasip eder. Siz de inşallah bundan ibret alın ve ölünceye kadar bırakmamaya söz verin. İbret alın. Söz verin ki bize de size de nasip olur inşallahurrahman. İsmi Salih. Kendi de Salih olduğuna hüsnü zannımız vardır. 10 sene evvel kadar bu tekkede Tevkih Cafer Camisi vardır. Orada ders okutuyordum ben. 10 seneden fazladır. Orada okuyan bizden okuyan talebelerden birinin bu köylüsüymüş. O zaman 10 seneden fazla zaman geldi. Kalabıyıklar, bir acayip kılıklar yani hiç cemaat tipinde değildi o vakit. Sonradan sohbetlere devam ede ede ede o şalvar, cübbe, sakal, sarık seni beni geçti yani. Kürsünün dibini de bırakma. İlk geldi şimdi. Benim adımı da duymuş da diyemedi. Cübbeli hoca soruyorlar. Gocuklu dedi. Kocuklu Hoca derdi. Onun adı Kocuklu kaldı. Şimdi biz ona taktık. Kocuklu geldi, Kocuklu gitti. Öyle gördüğümüz böyle takıldık ona. Allah rahmet eylesin. Bütün uğurladığımız kardeşlerimizi Rabbim ruhlerini şu saatte şad eylesin. Tarafımızdan hayırlı mükafatlarla Rabbim onlara ihsan eylesin. Amin. Efendim kardeşler. Şimdi bu hafta yine Efendi Hazretlerimizin dersinde geçen ayet-i kerimede yine büyük müjde var idi alabilenlere. İnşallah şeytanın ümidimizi kesmek istediği şu sıralarda biz daha çok ümitleneceğiz. Şeytan bize diyor ki daha bundan sonra tamam. Ne çocuğunuzu okutursunuz, ne kendiniz okursunuz, siz yan gel yatarsınız. Şeytan öyle diyor bize şimdi. Ama Mevla ne buyuruyor? Estağfirullah. Ve lekad ketebna, and olsun ki elbette muhakkak biz yazdık. Onun yazdığı geçer. Onun yazısı çöker. Öbür yazıları boş. Nerede biz Zebur-i Zebur kitabında min ba'di zikri Tevrat'tan sonra ve şu Kur'an'da da yazdık ki işte şimdi okuyor bize. Ennel arda bütün küre-i arz yani dünyanın tamamına yeri diyor ona varis olacak. Varis ne demek? Babasından kalan mala zahmetsiz konan demek. Yani bütün dünyaya kolaylıkla sahip olacak. Andolsun yemin ediyor Allah Celle Celaluhu. 104 kitapta yazdık. Dünyaya kim hakim olacak? İbadiyat salihun. Benim salih kullarım diyor. Hem de benim diyor ha sahiplerim. Şimdi ne kaldı? Yani bu müjdeyi almak için ne kaldı? Salihlerden olmamız kaldı. Eğer salihlerden olursak işte Allah'ın yemini duruyor burada. Yani biz salih adam olduk da mı Allah bizi mahrum etti? Etmez. Ama biz salihlerden olamadık. Şimdi bunu arayalım. Bu vasfı takınmaya arayalım. Eğer bu salihlik vasfına sahip olursak sahibimiz Allah-u Teala. Estaizu billah. İnne veliyyallahu lezî nezzelel kitab. Şüphesiz benim velim, veli yani çocuğu mektebe yazdırınca bir velisi olur işte. Peygamberler ne buyuruyor? Şüphesiz benim velim yani sahibim kimdir? Kitabı indiren Allah'tır Celle Celaluhu. Revete velles salihin, salihlerin sahibi o Allah'tır Celle Celaluhu. Velisi odur. Evliya Allah'tan birisi vefat edeceği zaman çocuklarına hiç mal mülk bırakmamış, sağlığında hepsini sadaka dağıtmış. Dediler Efendi Hazretleri, çoluk çocuğu fakir bıraktın dediler. Niye onlara bir şey saklamadın? Bu ayeti okudu. Dedi ki, benim çoluk çocuğum arkadan kalanlar ya salih olur ya fasık olur dedi. Yani ya iyi kimseler olur ya kötü kimseler. Eğer iyi kimseler olurlarsa bu ayete göre dedi, ve yetevelle salihin. Allah'a bıraktım, o salihlere sahiptir. Para bırakmaktan iyidir dedi. Ama fasık ise benim çoluk çocuğum, fasıklara para bırakayım da dedi, beni de cehenneme mi düşürsünler? Öyle ya, fasıklara para bıraktın. O senin arkanda dans etsin. Sen de kabirde zıpla. He otur. İşte bak adamlar nasıl anladılar Kur'an'ı, nasıl anladılar. Çoluk çocuğu nasıl yetiştirdiler. Onlara ne bıraktılar. Salih demek ne demek? Kur'an-ı Kerim'de bütün müjdeler iki şarta bağlanmıştır. Birincisi iman, ikincisi ameli salih. Ekseri Kur'an ayetlerinde ararsanız bunu bulursunuz. Ruhul Furkan tefsirimizin birinci cildinde yani Bekara suresinde ve beşşirillezine amenu ve amilus salihat iman edip ameli salih işleyen kullarımı müjdeli ayetinin tefsirinde münasip ayetler bölümünde biz bunları sıraladık. Hemen hemen tahminimce 45 tane ayet-i kerime orada bulursunuz. 45 tane peş peşe sırf salih amel hakkındadır. Yorumsuz meal olarak. Ve bu iman edip amel-i salih işleyenlere cennet müjdesi çok geçiyor da bir ayet-i kerimesinde de Nur suresinde estağfirullah وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ sizden iman edip amel-i salih işleyenlere Allah söz verdi Celle Celaluhu. Üç şey ki bize bugün çok lazım. Birincisi لَاَسْتَغْلِبَنُّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَاَسْتَغْلِبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِ onlardan evvel geçen atalarını yeryüzüne hakim kıldığı gibi Allah onları da yeryüzüne hakim kılacak. Bir. Ve le yumekkinenne lehum dinehumu lezirdeba lehum. onlar için razı olduğu, seçip sevdiği, verdiği dini yaşamakta onlara serbestlik verecek. Bak bugün en muhtaç olduğumuz şey nedir? İslam'ı yaşamakta serbestlik bulmamız. Buna da yemin ediyor Allah. وَلَيْبَدِّلَّنَّمْ مِنْ بَعْدِ غَوْبِ مَوْنَا Üçüncüsü, korkularından sonra onları emniyetle, yani güvenilirlikle tebdil edecek. Bu da en muhtaç olduğumuz şeydi. Bugün Kur'an okuyacak adam ödü kopuyor. İki talebe Kur'an okuyacak korkuyor. Asıldım, asıldım diye. Öyle ya, öyle zamana geldik. Şimdi Mevla buyuruyor, iman edip amel-i salih işleyenlere üç müjdem vardır. İki şeyi temin edin, üç şeyi garantileyin. İki şey nedir? Doğru inanın, ehli sünnete göre itikadınızı düzeltin. İkincisi salih amel işleyin. Ben ne veriyorum size? Yeryüzünde hakimiyet, dinde serbestlik ve bütün korkuların emniyete dönüşmesi. Şu ayetle amel etsek zaten işi bitireceğiz. Kur'an'da hiçbir ayet inmese, bir bu ayet inse yani işi bitiriyor. Ama 6000 küsur ayet aramızdadır. Sen amel etmezsen iş görmüyor. Sen amel etmezsen Kur'an seni ne yapamıyor? Kurtaramıyor. Çünkü Kur'an'ı girip Allah'ın ipini bize uzanmış. Sen ipe tutunmazsan ip seni yukarı çekmiyor. Kuyunun dibinde bağırda çar. Kurtarın beni, düştüm çukura. İp uzattılar sana, tutunsana. İpe tutunmaz bağırır orada. Böyle avanak var mıdır? İşte biziz. Kur'an aramızda biz böyle reziliz. Zeliliz, horuz, hakiriz. Kendi memleketimizde dışlanmışız. Görüyorsunuz vaziyet. Ne haldeyiz? İslamiyet ilerliyor, ilerliyor. Nereye ilerliyor? Ötleri koptu, Müslümanlar çok arttı. Nerede arttı? Bir de bana sorsunlar. Benden iyi bu işi bilen yoktur hemen hemen. Her tarafı geziyorum. Cemaatlerin de durumunu görüyorum. İslamiyet'te hiçbir ilerleme görmüyorum. Gerileme görüyorum. Bunlar nereden delil buldular acaba bu ilerlemeye? Ben onu anlamadım yani. Müslümanların sayısı artıyor. Nereden artıyor ya? Ben sohbete gittiğim yerlere bakıyorum. 10 senedir devamlı gidiyorum. Devamlı 10 sene. Cemaat aynı cemaat. Ölen kalan hasta olanın yeri boş kalmıyor Allah'tan da yani. Camide biraz doluluk oluyor yani. Eğer ki şu ölenlerin yeri de boş kalsa zaten açık kalacak. Yani gidenin yeri belki geliyor. İlave bir şey yok. Ekserisi ihtiyar. Gençler az. İşte bu akşam biraz genç görüyorum fazla. Dikkatimi çekti. Gençler neredeler? Kur'an-ı Kerim'in aşkında, muhabbetinde, yolunda, sohbetinde nerede gençlik var? Bir şey yok. Pop şarkıcılarının peşinde. Adam cinsiyeti meçhul. Ne idüğü belirsiz. Efendim ne dediği belirsiz. Mana mefhum yok. Bir ilmi, bir fazileti yok. Çıkıyor milletin karşısına. On binlerce genç toplanıyor stadın ortasına. Şu işe bak ya, şu Türkiye nereye geldi ya? Bu yetmedi ya, bu yetmedi. Bunların gözüne bu yetmedi ya. Bütün milletin çoluğu çocuğu böyle olsun için uğraşıyorlar. Şu andaki çalışmaları budur. 10.000 tane genç. 18 yaştan aşağı kızlar, erkekler girmişler birbirine. Böyle kenetlenmişler. Otobüslerden beter ha. Kız erkek karışık. Bunların ana babası nerede ya? Bir o yana sallanıyorlar. Bir o yana yıkılıyorlar. İçenler, sigara içenler, esrar içenler, afyon çekenler. Yetiştirdikleri nesillere bak. İftihar etsinler ya. Ondan sonra bir şarkıcı bunlara efendim şarkı söylüyor. Namussuz laflar, müstehcen, şehvani, tahrikçi. Yani bana göre hepsi suç. Böyle bir şarkı söylüyor, bunlar da onun peşinde böyle hayran hayran çıkarlarken efendim, sürü gibi. Birisi diyor ki ben bunun diyor aşığıyım, öbürü diyor ben bunun diyor delisiyim, öbürü diyor manyağıyım, öbürü diyor ki ya ne gülüyorsunuz ağlayın ya. Öbürü kalkmış diyor ki resmen diyor ki bunu benden seven var çok var seven varsa diyor kız diyor ki bunu benden çok seven varsa bıçaklarım diyor. Öbürü de diyor ki sahtekarlığa lüzum yok diyor ya imtihana var mısın diyor ben diyor bunun için damdan atlarım diyor. Varsa atlayan diyor o zaman anlarım diyor. Bugün Türkiye'de bunu haberler veriyor ya bangır bangır haberler veriyor ya. İslamiyet çok ilerledi be. 10 senedir vaaz ediyorum size yerinizde sayıyorsunuz be. Bir tane genç getiremediniz daha. Aynı tas aynı hamamsınız. Allah huzurunda da hesaplaşacağız. Hiç insanları davet etmiyorsunuz, bir şey yapmıyorsunuz. Millet sel gibi gidiyor cehenneme. Bu ne gidişat ya? La havle ve la kuvvete illa havle. İnsan içi parçalanıyor ya. Bu millet gözü bakarak ateşe nam, kütük oluyor ya. Mevla bu çocukları verdi bize ki doğurun bunları da atın cehenneme, öyle mi? Cehenneme kütük olsunlar diye mi? Tertemiz çocuklar, nur gibi çocuklar, günahsız çocuklar, işte bu dua verdikten sonra oluyorlar böyle, eşkıya, terörist gibi işi. Sarhoş ayyaş ya. Pop müzikçilerinin peşinde. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman etmiş kullar. Ku enfusekum ve ehlikum nara. Önce kendinizi sonra efradı ailenizi çoluk çocuğunuzu ateşten koruyun. Allah sana emrediyor çoluk çocuğunu ateşten kurtar. Bunlar da eliyle ateşe veriyor. Çoğunuzun oğlu namaz kılmaz. Çoğunuzun kızı açık gezer. Erkeklerle konuşur. Tokalaşır. Pis gazeteler okur. Pis şarkılar dinler. Sizin çoğunuz buna hükmedemezsiniz. Ne yapacağız ya Rabbele? Nereye gidiyoruz ya? Hiç Allah için Celle Celaluhu canını verecek bir çocuk yetiştirdiniz mi? Ben peygamber aşığıyım. Birisi çıktı mı ya? Ben ehli beytin hayranıyım diyen biri çıktı mı? Nerede var efendim zurnacılar, tavulcular? Millet peşinde ya. La havle ve la kuvvete. Bir maç olur Türkiye yıkılır. Camileri kapatsan kimsenin çıtı çıkmaz. Ezanları sustursan kimsenin sesi çıkmaz. Kursları kapatsan kimsenin çıtı çıkmaz. Bir maç kazanırlar, silahlar tartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartart Ne kazandınız ya? Hiç kaybettiklerinizi soruyor musunuz da kazandığınıza seviniyorsunuz? Neyi kaybettiğinizi biliyor musunuz? Türkiye neleri kaybetmiş? Bunu soruyor musunuz? Namus nerede? Haya nerede? İffet nerede? İlim nerede? Kur'an nerede? Tefsir, hadis, fıkıh nerede? Her şey gitmiş. Allah havanın peşinde. Bunlar kazanmış. Enayiliğin lüzumu yok. Oyuna getirilmişiz. Gavurların zaten işi gücü ne? Keşke siz bizi maçta yenin de diyor. Biz de sizi öbür tarafta masada yenelim. Anlıyor musun ne diyorum? Gavurlar ne diyor? Adamların zoru, işi gücü bu gençlik Kur'an'a dönmemesi için. Çare nedir? Kur'an eğitiminden bunları yoksun yetiştirmek, tefsir, hadis, fıkıh bunlara duyurtmamak ve bu maçlarla, şarkılarla, popçularla, bilmem hopçularla bu milleti oyalamak, bu gençliğin aşkını, heyecanını kırmak. Ve çoğunlukla da bunu yaptılar yani. Bugün milletimiz bir maçta heyecana geldiği kadar Allah peygamber için kılını kıpırdatmayacak durumda uyuşmuş mantar bir millet olmuştur. Kesinlikle. Bunu ben Müslüman olan cemaata size söylüyorum yani. Sokaktakilere de lafım yok. Çünkü onlar zaten bir şey duymamışlar yani. Duyanlar, konuşanlar biziz işte burada. Bizim de dinimize kim dokunursa bizim de çıtımız çıkmaz. Ne yapacağız? Kur'an-ı Kerim söz veriyor. Bütün dünyaya salih kulların varis olacak. Salih kul olmak, adını salih takmakla olmuyor ki. Ya iki şart yerine gelecek. Birincisi iman, ikincisi amel-i salih. Ankebut suresinde estağfirullah. Vellezine amenu amilussalihat. O kullar iman ettiler. Yani inanılması gereken şartlara ehli sünnete göre dosdoğru inandılar. İkincisi salih ameller işlediler. Şimdi burada İmam-ı Rabbani Hazretleri bir açıklama getiriyor mektubat sahibi. Kur'an-ı Kerim'in ekseri ayetlerindeki müjdelerin kendisine bağlandığı bu ameli salih şartını nasıl anlayacağız? Eğer ki bütün faziletli amelleri buraya koyarsak o zaman bunun altından kimse kalkamaz. Çünkü İslam'ın faziletli amelleri bitmez. Ciltler dolusu kitaplar yazılmış. Onun için her faziletli ameli herkesin de yapması zaten mümkün değil, vakti yetmez. Peki hepsi değil, anladık. Bazısıdır. Bu hangisidir, hangisi değil? Onu seçmek meselesi var şimdi. Hangisidir burada şart koşulan, hangisi değil? İmam-ı Rabbani Hazretleri bunu bayağı bir düşündükten sonra diyor, en netice Mevla'nın halis fazl-ı keremiyle kalbime akıtıldı ki imandan maksat altı esasa inanılması, Salih amelden maksat İslam şartlarının icrası. Yani salih amelden Rabbim neyi arıyor? Namaz, oruç, hac, zekat. Hac, zekat zaten zekat için zenginlik nisap şartı koymuş. Hac için bunun yanında bir de sıhhat şartı koymuş. Kaldı namaz, oruç. Oruç için yine sağlık, sıhhat şartı koymuş. Bir kaldı namaz. Zengini fakiri ilgilendiren, hastayı sakatı sağlam ilgilendiren, kafası sallananın terk etmesi caiz değil. Ancak başı sallanmayan, gözüyle, kaşıyla, kirpiyle namaz olmaz. İyileşirse kaza eder, ölürse Allah sormaz. Ama kafa sallananın denizde olsa, efendim dağda olsa, ateşte olsa, namaz geçiyor olsa, kafa sallanıyorsa, kılmasa mesul. Yani kafası sallanan kılacak. Bu budur. Şimdi, tabii bu başlıcadır. Bunun yanında neler vardır? Emirleri tutmak, yasaklardan kaçmak. Çünkü inna salate tenhanil fahşai vel münker. Hakkıyla kılınan namaz sahibini fuhuştan, zinadan, livatadan ve bütün yasaklardan alıkoyar. Bunun da şartı bu konmuş. Yani sade namaz kılmakla değil, hakkıyla kılmak emredilmiş. Hakkıyla kılmak da adam bütün haramlardan sakındırması nişan olarak belirtilmiş. Bununla beraber ben namaz kılıyorum ama bazı günahlarım da var. Kılmayayım mı demeyeceksin. Yine kılmaya devam edeceksin. İzâ lem teneke salâtuke anil fahşâ feleste bi musallin. Kıldığın namaz seni Allah'ın yasaklarından alıkoymuyorsa sen namaz kılıcı değilsin. Feruddet salâtuke alâ vecike kel gırgatil mütevessika. Namazın suratına kirli çaput gibi vurulacak. Allah buyuracak bu namaza ihtiyacım yok. Al kafana çal. Şimdi bu namazı iyi dikkat edelim. Bu namaz deyince geçmeyelim. Salih amel. En büyüğü bu. O zaman hocam ben hiçbirimiz doğru kılamıyoruz. Öyleyse hiçbirimiz kılmayalım. Ya. Adamın birisi hem hırsızlık yapıyordu hem de Resulullah'ın arkasında cemaata geliyordu. Dediler ya Resulullah bu adam hırsızlık yapıyor ya. Hem de namaza geliyor. Buyurmadı ki gidin deyin ona ki benim camime cemaatime gelmesin. Buyurmadı. Yine bu inna salate usetena bırakın namaza devam etsin, namaz onu yakında hırsızlıktan alıkoyacak. Hakikaten adam namaza devam etti, hırsızlıktan kurtuldu mesela. Bak huyu güzel oldu. Ama hakkıyla kılınan namaz. Sen pijamayla yatağın kenarında sabah namazını kılmakla haramlardan kurtulabilir misin? O namaz seni kurtarmaz ki. Hakkıyla kılınan namaz sahibini kurtarır. Beş vakit namazı karı gibi evde kılan, dükkanda kılan adam salih olabilir mi? Olamaz. Namazın kılınmasının yeri erkekler için camidir. Cemaat şarttır. Cemaatsiz kılınan namaz noksandır. Sabah namazlar, camiler bomboş. Ben bu cemaate laf anlatamıyorum. Cuma'dan sonra çıkıyorlar, gür gür gür gür bağırıp çağırıyorlar. Ondan sonra da kimse onlara adam yere koydu yok. E niye sabah namazında herkes uyuyorken camiye gelen yok ki? Millet uyuyken gece kalkıp dua eden yok ki. Mevla onlara bakıyor. Öbür türlü gündüz ortası herkes bağırıyor zaten. Sen de çık bağır. Ne yer? E gel sabah namazına gelmiyor. Sahabe-i kiram buyuruyorlar ki Rıdvanullahi Teala Aleyhisselam. Bizden birimiz o kadar hasta olsak ayakta duramasak böyle. Ayakta duramamak ne demek yani? Bunu dikkat edin. Bizim gibi onlar yalan konuşmaz. Biz hep yalancıyız. Mesela bazı hasta oluyoruz ama adamın soru nasılsın falan sorma ya ayakta duracak halim yok. Halbuki çelence çalsalar kalkar horon eder yani. Fakat o şimdi tabii namaza gelince ayağa kalkacak hali yok. Sen bakma ona. Bizim çoğumuzun lafları öyle. Ay çok halsizim işte ayağa kalkacak halim yok. Ama bir keyfine göre bir iş olsun bak en evvel koşar. Onu boş ver. O yalancı. Şimdi ayağa kalkacak halim yok diyen yani hakikaten hasta nasıl ayağa kalkamaz ya yatalak olur ha. Sahabe-i kiram öyle söylüyor. Biz diyor yatalak hasta olsak ayakta safa duramıyor yani ha. Kalk safa duramıyor. Mübareklerin safları da öyle sıkmış gibi öyle çivi gibi. Adamı diyor ayağa dikerdik diyor safa. Zaten sağdan soldan öyle bir saf yaparlardı ki mübarek safların sıklığından namazda da uzun okumaktan uzun kılmaktan omuzlarımız aşınırdı diyor. Bir de sahabe-i kiramın şuraları sağ sol omuzlarının hepsi aşınmış oluyor. Tabi bunun üç tane başlıca unsuru var. Bir, safların sıklığı. İki, namazın uzun kılınması. Üç, fakirlik başka elbise yok. E şimdi bizim hiç kollarımızda bir belirti var mı namaz kıldığımıza dair? He? Niye yok? Çünkü zaten namazlarımız jet gibi. Saflarımız çok esnek. Sağdan soldan pay. E ondan sonra zaten adam neresi açılsın ki her gün bir şey giyiyor. E böyle adama ne soran? Nereden belli de namaz kıldığını? He? Adamı diyor çivi gibi safa dikerdik diyorlar. Çünkü zaten öyle bir saf ki onlarla ne eğiliyorsun, onlarla doğruluyorsun yani. O seni bırakmıyor ki saf. Çivi gibi saf. Bizim gibi öyle esneme payı efendim, yok. Bizde de birisi safa fazla girse bütün saf ona döner böyle. Arkaya geç, çabuk sıkıştırdın bizi. Ulan işte sünnet olacak, adam doğru düzeltti safı yok. Cahillik, rezalet. Evet. Ne buyuruyorlar? Biz sabah namazıyla yatsının cemaatine gelmeyenin garanti münafık olduğunu damgalardık. Şimdi siz birbirinize bakın bakalım. Sabah namazından yatsıya devam ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Münafıklıktan kurtuluyor musunuz, kurtulmuyor musunuz? Münafıklıktan kurtulmak için size bir reçete vereyim. Tatbik ederseniz biraz acı reçetedir. O da nedir? 40 sabah, sabah namazına imamın arkasında cemaatle iftitah tekbirine kavuşursan, 39 değil, 39'da 40'ı atlasa yeniden başla. 40 oldu mu münafıklıktan beraatını alırsın diyor. Siftah ettiniz mi hiç? Baki değil. Yarın bir değil, diyor musunuz? Hadi bismillah. Her gün kılıyorsunuz belki de. Şimdi şartları yerine getireceksin. Bir, cemaatle. İki, iftitah tekbiri. İmam Allah'a akber dedi, peşine yetişeceksin. Birinci rekata yetişmek değil. İmamla tekbire kavuşmak şartıyla. İftitah tekbiri. Eskiden namazı kaçırmak şöyle dursun. Cemaati kaçırmak değil. Bir insan iftitah tekbirini kaçırsaydı bütün cemaat ona başsağlığı dilerler. Hatta evine taziyeye giderler. Allah bir daha böyle musibet vermesin. Vallahi böyleydi. Alaaddin Efendi Hazretleri anlatıyordu o zamanları ya. Ya cemaati kaçırmamış, rekatı kaçırmamış, iftitah tekbirini kaçırınca ne kadar mahrum bir sevaptan ki. Hani şimdi bir adamın duydun ki 1 milyarı çalınmış, geçmiş olsun demez misin yani? E bu adam iftitah tekbirini kaçırdı. Mekke, Medine arası dolusu altın sadaka vermek kadar sevabı kaçırdı. E şimdi bu adama başsağlığı dilenmez mi? Halimiz nedir ya? Mevla buyuruyor ki iman edip amel-i salih işleyenleri, işte amel-i salihi anlayın. Namaz, illa da cemaat. Hele ki sabah namazları. 40 sabah başlıyorsunuz inşallah. 40 sabah 39'da bozulursa başta birden. Peki hocam hani 40 bitince bir 40 istirahat var mı? Ya yeni 40'a niyet. Ne zamana kadar? Emeklilik ölünce inşallah. Bu işin emeklisi ne zaman? Bunun yaşattı yok. Öldüğün gibi. Öldün mü Allah daha sonra sabah namazı neredeydin soran? Bitti. İşte iman edip amel-i salih işleyenleri لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِح۪ينَ ayetleri birbirine bağladın mı onları salihlerin arasına sokacağız diyor. Yani iyi kullarımın içine katacağım diyor. Allah bizi de onlardan eylesin. Onun için efendim kardeşlerim, eğer şu ayeti kerimede bulunan müjdeyle efendim şartları yerine getirirsek Mevla'nın bütün dünyanın hakimiyeti vaadini hiç zorluksuz varis olmak yoluyla babandan kalmış gibi dünyayı Allah bize verecek. Ahireti de verecek, dünyayı da verecek. Ama şu şart Mevla tarafından koşulmuştur. İnne fî hâzâ lebelâgal li kavmin âbidîn. Bu Kur'an'da derdi himmeti gayesi ibadet olan bir toplum için elbette duyuru vardır, yeterli ikna edici vaazler vardır. Şimdi Kur'an vaaz dolu. Kur'an'da tebliğat var diyor Allah. Duyuru var. Bak şurada birkaç ayet duyurmak nasip oldu yatsıya kadar vakit dar. Ama tebliğ yapılıyor burada. Duyuru yapıldı burada. Neler anlattık şimdi namazdan, cemaattan. Hep bunlar Allah'ın emri. Ama kime yaradı bu ki? لِكَوْمِنْ عَابِد۪ينَ Yani bir adamın derdi Allah'ıma nasıl kulluk edeceğim? Beni yaratan var, beni yaşatan var. Bir damla sudan bu boya getiren var. O Rabbim beni yaşatıyor, öldürecek. Sorguya çekecek, hesaba çekecek. Ben ne cevap vereceğim? Derdi böyle olan bir adam varsa içimizde. E öylesiniz ki buraya geldiniz zaten. İşte onlar Kur'an'dan nasibini alıyor. Ama adamın derdi gayet ibadet değil ki. Derdi nedir? Mide boğaz. Ver yesin, ver yatsın. Başka bir derdi yok. E şimdi bu adama 104 kitabı oku. Uykusu gelir, uykusu. Vaaz dinledikçe uykusu gelir. Ne diyor bu adam der ya? Ya. Ey Allah'ımız Celle Şanı Cümle. Ve mâ arsellâke ya Muhammed. Biz seni göndermedik illa ancak rahmeten lil âlemin. İşte bu hafta okundu bu. Müjdeli yani. Alemlere acıdığımız için yolladık. Şimdi peygamberin bir ismi nedir? Rahmet. Resulullah Efendimizin adı nedir? Bir ismi 201 isimdeki rahmet. Peki rahmet ne demek? Allah'ın acımasını ne sen? İşte yağan yağmurlar rahmet. Yoksa susuzluktan kuruyacağız, mikroptan kokuşacağız. Acıdığı için yağdırıyor bize yağmur. Acıdığı için yağdırıyor bize yağmur. Bununla beraber Kur'an'ın bir ismi de nedir? Rahmet. Ve innehu şübhesiz o Kur'an lehuden elbette yol gösterici rehberdir. Ve rahmetül lil müminin. İnananlar için bir rahmet Allah'ın acımasının eseridir. İnanmayanlar için bir zahmet, bir bela vesilesidir. Çünkü onun küfrüne küfür katılacak, azabına da azap katılacak. İnananlara rahmet. Şimdi Allah Teala Habibine ne isim takıyor? Kur'an'a o isim takıyor. Mesela bir ayet-i kerimede Kur'an için ne buyuruyor? وَنْزَلْنَا اَلَيْكُمْ نُورًا مُب۪ينَ Biz size nur indirdik. Kur'an'ın bir ismi nur. Bir ayetinde Muhammed Mustafa'sına لَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ Allah'tan size nur geldi diyor. Kur'an nur, Muhammed Mustafa nur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ayet-i kerimede Kur'an'a diyor Burhan rehber. Bir ayet-i kerimede Efendimiz'e buyuruyor Burhan. Delil. Bak bir ayette peygambere rahmet, bir ayette Kur'an'a rahmet. Şimdi sen o peygamberin sünnetini terk edersen, o Kur'an'ın okunmasına mani olursan, çoluk çocuğun Kur'an'la yetişmesine engel olursan ve Kur'an okuyanları, okutanları, yetiştirenleri de bu milletin başında tehlike görürsen, gösterirsen, senin halin neye benzer? Rahmetten kaçanın haline benzer. Ve oturduğu dalı kesene benzer. Çünkü Allah Teala bu rahmetlerini kimin hürmetine yağdırıyor? Kur'an ehli hürmetine yağdırıyor. Eğer bu milletin hepsi Kur'an'ı terk etsin, o anda rahmet kesilecek. Yine okuyanlar var elhamdülillah, onların hürmetine de geçinenler var. Ama adam ne diyor? En büyük tehlike diyor, Kur'an okutmak diyor. En büyük tehlike diyor, Kur'an kurslarında Kur'an ehli yetiştirmek. Hafız yetiştirmek, alim yetiştirmek. Çağdaşlık, ilericilik nedir? İlericilik, karı erkek, kız erkek karışık, efendim, besbelesiz kitaplar okutmak, Darwin teorisi okutmak, maymundan türedi öğretmek, Yunan'ın maşat taşını ezberletmek, ondan sonra pop müziği sanatçıları yetiştirmek ve bunlara hayran bir, efendim, uyuşmuş bir gençlik yetiştirmek. Bu en büyük idealler. Allah-u Teala görüyor bu halleri. Celle şanuhu celle celaluhu. Bunun faturasını da ödettiriyor ama anlayan ya. Başına bela geldiği zaman neden geldi bilse tevbe edecek. Onu da bilmiyor. Cuma günü burada hutbe okudum. Cuma namazlarında benim hutbem 5 dakika sürüyor. Ben milleti geç bırakmıyorum. Hutbe 5 dakika. 10 dakikayı geçmez. Ama tabii bir ayet bir hadis okuyorum. Hiç olmazsa hiçbir namaza sohbete gelmeyen adam cuma diye gelir belki bir nasibini alır diye. Şu ayeti okudum estağfirullah. Aslında dedim bakın Adem babamız cennetten inerken Mevla ona buyurdu ki estağfirullah. Fe imma yetiyennekum minni huda. Ey Adem, şimdi size, sana demiyor, dikkatini çekelim çünkü onun sulbünde hepimiz vardık değil mi? Babamızdan biz de indik. Bütün nesiller babaların sulbünde gelirler. Eğer size diyor, yani biz de içindeyiz. Benim tarafımdan yol gösterici rehber gelirse, yani dünyaya indikten sonra, çoğaldıktan sonra, geldi mi gelmedi mi rehber? 104 kitaptır o rehber. Ama burada bize inen son kitap en muazzam. Son kıyamete kadar geçerli kalacak Hazreti Kur'an. Hüda. فَمَنْ اِتَّبَعُ هُدَاءَ Bu durumda benim rehberime uyan فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى Sapıtmayacak, zahmet, zorluk görmeyecek. Yani Kur'an'a uyan, emrini tutup yasağından kaçan, dünyada pusulayı kaybetmeyecek, ahirette de başı belaya girmeyecek inşallah. Hiç zorluk yok ona. Ne ölürken ne kabirde ne varken. Ebedi rahat. Ece'arallâhu teâbâl Kur'an minen yadille fiddünyâ ve yeşkâ filâhr. Kur'an-ı Mecid Risalem'de bu hadislerin yeri var. Okudunuz mu bilmiyorum. Bitirmeniz de bir de bellemeniz bir de millete anlatmanız vazifeniz idi. Hazreti Kur'an bu hizmeti bekliyor sizden. Yapıyor musunuz bilmiyorum. Allah Kur'an'a uyanı dünyada sapıtmaktan, ahirette zorluk çekmekten korudu. Kurtardı elhamdülillah. Gelelim ikinci ayet. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Benim zikrimden, Kur'an'ımdan, bana davet eden, bana çağıran kitabımdan her kim dönerse, yani yüz çevirirse, ona da ne var? Dünyada sıkıntılı bir geçim var. Darlık, bunalım, istese trilyoner olsun, kalbi rahat etmeyecek ki. En büyük şöhret olsa intihar edecek. Niye? İçki içecek, derdi geçmeyecek. Esrar içecek, ayılacak, yine başı belaya düşecek. En sonunda kendini öldürecek. En dar hayat. Dedim ki bak dedim, bundan sonra bekleyin dedim, pahalılık peş peşe gelecek. Bu ayete göre geçim darlığı gelecek millete. Çok, çok fakirlik olacak. Bugün Kur'an'dan dönmenin cezası ödenecek derim. Ondan sonra zam olmuş, adam da gelmiş bana. Ya diyor hoca, Cuma'da böyle söyledin, nereden haber aldın sen zam olacak? Lan ben nereden alayım zam alacağını, ben mi yaptım zamı da ben haber? Kur'an söylüyor, kitabımdan yüz çevirenin geçimi dar olacak. Yani bunu anlamak için falcı olma lüzum yok. Ayet okudum mu anlıyorsun. وَنَحْشُرُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَمَا. Kıyamet günü biz onu kör olarak mahşere kaldıracağız. Oturun oturun, daha bizim ezana vakit var. Zaten şimdi ezanlar çok erkene düştü. Yani mahşere kalkacak, kabrinden iki gözü görmüyor. Böyle bir hale düşmek ister misiniz ya? Bak dünyada her tarafı görüyoruz ya, bir de körlüğü düşünelim, ne zor iş ya. Dünyanın körlüğü ne olacak 50 sene 60 sene? Ebedi körlük nasıl olacak ya? Ebedi. Gale bir de utanmadan diyecek ki Rabbilime hasavdeni ama vakit güntü basıyor. Ey benim Rabbim beni niye kör olarak mahşere çıkarttın? Ben ne güzel görüyordum. İğnenin deliğinden ipliği geçiriyordum. Şimdi niye beni kör kaldırdın? Hale gezalike tetke hayatüne fenesite. Mevla da cevap verecek. İşte senin gibi adama böyle yaparım. Sana bizim ayetlerimiz, Kur'an'ımız gelmedi mi? Geldi. Sen ne yaptın Kur'an'ı? Unuttun, terk ettin. Bugün çoğumuz Kur'an'ı terk etmiş durumdayız. Beni kusuruma bakmayın. Ben doğruyu konuşmak zorundayım. 40 günde bir hatim etmeyene Kur'an davacı olacak. 40 senede bir hatim indireniniz yok. Elinize Kur'an alanınız yok. 24 saatler geçiyor, tefsir hadis okuyanınız yok. İşiniz gücünüz roman, dergi, yalan ya. Olmaz ki ya. O Kur'an aramızdadır ya. Sen benim ahitlerimi unuttun diyor ve kedi halikeliyem ve dünsa. Bugün de sen cehennemin dibinde unutulacaksın diyor. Dinle de dur. Kim duyacak? Kim duyacak ya? Kim gelip seni gel çıkalım diyecek? Hapis mi bu 20 sene yat da çık bir gün çıkarsın be. Ebedi cehennemde kalırsan kim çıkaracak? Kedi halike neczime nesrafe velem yumin bi hayati rabbi. Haddini aşan Rabbisinin ahitlerine inanmayanları böyle cezalandıracağız. Vel azabul ahiret teşeddü ebka. Bu! Dünyadaki efendim hali, mahşerdeki hali, esas cehennemde en şiddetli ve sonsuz azaba düşecek. Buna dayanılmaz. Gelin bir Kur'an'a dönelim. Çoluk çocuk yönelelim. Hazreti Kur'an ipine sımsıkı sarılalım. Üzerimiz başımız Kur'an'dan eser olsun ya. Çoluk çocuğumuzun kalbinde Kur'an'dan eser olsun. İnnellezî leyse fî cevfî şeyun minel Kur'ânî kel beytil garîb. İçinde Kur'an'dan bir şey olmayan yıkık ev gibi. Virane, ıssız kaç ondan ya. Dilinde Kur'an yok, kalbinde iman yok. Hayran olacak adam mıdır o ya? Kaçılacak adam, virane ya. İçinde Kur'an okunmayan ev, mezarlık hem de kâr mezarlığı. Müslüman mezarlığında Kur'an okunur ya. İcalû fî buyûtikum min salâtikum. Evlerinizde nafile namaz kılın. Velâ tettehuzû kubûrâ. Evlerinizi mezarlığa çevirmeyin. Eştiriyor. Namazsız ev, Kur'ansız ev, her evden şarkı türkü bu evler mezarlık ya. İnşallah şu Risale, Kur'an-ı Mecid Risale'deki okunan ayetler, ben birkaç ayetler okuyorum, daha da belki okurum ama tabi esas siz oradan yerinden onları hep tek tek düşünün. Kur'an bize düşünmemiz için indirildi. Orada 63 tane hadis-i şerif tek tek belleyin, Birbirine rivayet edin. Allah'ın Resulü buyuruyor. Dinine yardım edin ya inşallah. Yönelelim Kur'an'a çoluk çocuk. Bırakalım şu o eğlenceleri, şarkılar, türküleri, maçları, haçları bırakalım ya. Dönelim Allah'ımıza, bekleyelim ölümümüzü işte. Her an gelmek üzeredir ya. Yani. Allah Teala bu yolda gelmesini nasip eylesin. Kur'an ile ölmeyi, iman ile ölmeyi nasip eylesin. Bu duaya amin diyorsak, bunun kabulü için de yaşayalım. Yaşayalım, bu yolda yaşayalım ki bu bir gün çıkacak inşallah. Ama işte bir de var ki, devam edip edip sonunda bir bıkmak, bir usanmak gelir, Allah muhafaza etsin. Her haftada sohbet mi olur canım, her günde namaz mı olur? Birisi de dedim, genç bir çocuk, genç derken epey de yaşıyor, askerliği yapmış. Dedim ya ne yapıyorsun, namazla aran nasıl? Tam diyor, devam edemiyorum. Ya niye devam ediyorum? Bir başla diyorum. Başlayacağım ama diyor, sonu gelmiyor diyor. Yani diyor ki yani her gün beş vakit nasıl kılacağım diye düşünmekten başlayamıyormuş yani. Sonu yok diyor yani. Ulan sonu yok olur mu işte, cennette namaz var mı? Cennette ne namaz var, ne abdest var. Yan gel yat. Yani şurada iki gün daha ömrün kaldı işte. Sabret. Sabret Allah'ın yolunda. Bu cuma idi. Radyo cumadan evvel bazı kere rüyalarımda ben ayet okuyorum. Bazı da bana ayet okunuyor. Yani duyuyorum. Ya bir arkadaş görüyorum okuyor. Ya mesela bu sefer birisi okudu zannediyorum. Tam hatırlayamayacağım ama şu ayet hatırımdadır. Ahkaf suresinin son ayet. Estağfirullah. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلى إلا القوم الفاسقون. صدق الله العظيم. Şu ayeti iyi dinleyin. Kur'an'da dolaşsanız böyle ayet bulamazsınız. Habibim, ülül azim peygamberler sabrettiği gibi sen de sabret. Bu okundu şimdi. Ayıp değil, o rüyamda oku. Ülül azim peygamberler beş tanedir. Başta Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ona hitap ediyor. Sen sabret deyince geri kaldı kaç tanesi? Dört. Başları Nuh Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam 950 sene sabretti. 950 sene vaaz etti, 8 kişiyi imana getirdi ya. Peki 8 kişi için 950 sene vaaz edilir mi? Etti işte ya. E biz biraz İslam'a davet etsek ne 8 kişiler yola geliyor? Niçin gevşeklik yapıyoruz? Çağırmıyoruz bu milleti. Çobalar mı yemedi? Bayıldı ayıldı. Üzerine kayaları koydular. Yine kapı kapı gezdi, gizli açık, gece gündüz. Nuh suresinde okuyun işte. İki, İbrahim Aleyhisselam. Bir hanımı Sare validemiz, bir de kendisi. Dünyada iki tane Müslüman vardı, iki. Başka hiç Müslüman yok. Ne zamanda sabretti. Nemrut gibi en büyük gavurun karşısında direndi. Ateşine bile atladı. Korkmadı yani. Sabır, sabır. Biz ne çektik ya? Namaz kıl diyorsun adama da adam diyor ki sonu gelmiyor ki nasıl dayanayım diyor ya. Ulan namazda ne var ya, ateşe mi düştün ya? Namaz kıl. Cemaata gel. Ondan sonra Musa Aleyhisselam ne çekti? Ümmeti Beni İsrail, Firavun'un köleleri. O Firavun dünyanın en büyük zalimiyle uğraş. Neticede elhamdülillah galip geldi. Firavun'u Allah boğdu. İsa Aleyhisselam 12 bin Yahudi üzerine hücum etti ya. Allah onu köklere kaldırdı neticede. O mübarek zaten evlenmedi. İnşallah kökten inince evlenecek. O vakit evlenmedi. Seyyah gezdi. Dağlarda ot yedi. Bütün insanları Allah'ın dinine davet etti. Böyle bir peygamberdi. Onlar gibi sen de sabret. Habibim, düşmanlarının helakini benden acele isteme. Ayete bak. Yani sen bu gavurlar gebersin diyeceksin ama acele etme diyor. Niçin acele etme? Kaç sene yaşayacaklar? 50 sene, 100 sene, 1000 sene yaşasın diyor. Sonu gebermek değil mi? Evet. Onlar ahirette mahşere çıktıkları vakit, cehennemin gürlediği zaman, sesini duydukları zaman sanki gündüzden bir saat dünyada kalmış gibi olacaklar. Şimdi mesela adam 100 sene gavurluk yaptı. Biz de diyoruz ki ulan şu gavur da geberemedi mesela. E şimdi ona Allah yarın ahirette soracak, ne kadar kaldın dünyada? O da diyecek ki bir saat ki kaldım herhalde. Niçin? E mahşer 50 bin sene. 50 bin seneyi görene şuradaki 1000 sene olsa ne gelir? Bir saat gelir. Onun için kardeşlerim, o zaman Mevla buyuracak ki, şimdi şuraya sohbete girdiniz. Yeni gelenleriniz de belki vardır. İnşallah her hafta yeni gelenler Allah nasip eder. Çağırırsınız, size bir gayret verir Allah Teala. Peki bu durumda, şimdi bir saat, bir buçuk saat işte sürdü sürmedi. Neyse yani toplasak giriş çıkışımız 2 saat diye. Şimdi şurada bir darlandık mı? Elhamdülillah darlanmadık. Mümin camide balık suda gibi rahat ettik elhamdülillah. Çünkü münafık camide kuş kafeste gibi çırpınır. Allah muhafaza, bizde münafıklık yok inşallah. Onun için biz rahatız camide bak. Ama mesele şu. Şimdi Mevla kuluna soruyor ki dünyada ne kadar kaldın? Adam diyor ki ya Rabbi ya bir gün ya yarım gün. Şimdi biz de, bize de aynı gelecek işte. Bu, ben gelmişim şu yaşıma bir an gibi şu saati biliyorum. Bittiğinde de aynı olacak. Mahşer 50 bin sene. O zaman Mevla ne buyuracak bize biliyor musunuz? Bak şimdi darlanıyoruz. Ezan okundu, namaza kalk, hadi çıkalım bakalım. Ben de bu aralar kısa konuşuyorum ama mesele o değil. Mevla buyuracak ki, peki madem sana dünyanın tamamı, yani ömrünün tamamı bir saat gibi geldi. Bir saatte mi namaz kılamadın diyecek ona. Şimdi o çocuğa diyorum ki namazla devam ediyor musun? Bitmek bilmiyor. Ya nasıl başlayayım diyor. Yarın mahşerde Allah soruyor ne kadar durdun dünyada? Diyor ki bir saat durdum ya Rabbi. Utanmadın mı diyecek ona. Bir saatte mi namazda duramadın? Sana soracak bir saatte mi sohbete devam edemedin? Öbürüne diyecek bir saatte mi örtünemedin? Bir saatte mi şarkısız zurnasız duramadın? Bazılarınız şarkıya alışmış. İşte duramıyorum diyor. Kimisi içkiye alışmış. İçemeden duramıyorum diyor. Kimisi zinaya gitmeden duramıyorum. Yani bu millet böyle şimdi. Mevla soracak, bir saat geldi dünya sana, niye sabretmedin, şimdi cennette her şey diz boyu. Gelin sabredelim. Kafirlerin helakini diyor, benden acele isteme, niçin? Garanti helak olacaklar da onun için. Bela, ikinci kere geçiyor bugün, kulağınızı çekerim. Duyurudur diyor, bela. Bak ikinci ayet yine o denk geldi. Duyurudur diyor, yani size tebliğat yapılmıştır, siz bundan sonra... Yakayı ele verdiniz, sen yarın ahirete ben duymadım, etmedim diyemezsin. Ya hoca bilseydim gelmezdim ben. Herhalde hiç duymayanlar yakayı ele vermedi mi? Onunla paçayı da ele verdi. Niye? Niye gelmedin? Yani sanki camiye gelmedin ezanı. Sen kulağını tıka da bari ezanı duymadı, Allah sormaz o zaman. Öyle mi sorar ki sen? Kulağını niye açmadın dere dala? Kulak verdim sana kepçe kadar. Şarkı dinlemek için mi verdim? Davet etti seni, çağırdı. Niye gelmedin? Ha, duyurudur. Duyurun, duyurun. Bülbül gibi konuşuyorsunuz ya. Allah'ın yoluna geldi mi de böyle lal oluyorsunuz, lal. Bir adama da bir şey demiyorsun. Fel yuhleku illel kavmul fasikun. Ancak fasık kavimler helak olacak. Bu ne demek bu? Şimdi salihin zıddı fasıktır. Dersimizi özetlersek, salihlere müjde, fasıklara tehdit var. Yani salihlere 2 cihan saadeti vaat ediyor. İyi kullar, iman ve amel salih isteyenlere. Eğer siz salih olursanız korkmayın, Allah sizi helak etmez. Yani endişelenmeyin yani. Dünya yansa size bir şey yok. Çünkü Allah buyuruyor, ancak benim yolumdan çıkanları helak ederim. E biz Allah'ın yolundaysak korkulacak bir şey yok. Allah'ın düşmanları yoldan çıkmışlar, onlar helak olacaklar. Onların da helakine bedduacı değiliz. Allah hayırla yola alsın, ıslah eylesin, duacıyız. Kimsenin batmasına sevinmeyiz. Onun için inşallah, şimdi Allah için duyuruyorum. Senelerdir bu sohbetler devam ediyor. Bak görüyorsunuz şu haberleri okuyunca bir pop sanatçılarının arkasına 10 binlerce gencin böyle canımı veririm diye dediğini duyunca benim sinirlerim bozuluyor. Sizin hiç mi umurunuzda olmuyor? Bu çoluk çocuğu, bu gençliği nereye yolluyorsunuz ya? Gelin bunları Allah'ın dinine, Kur'an'ına, davete söz verelim. El birliğiyle bunu yapalım, yapalım, Allah'ın yardımı yakında gelir inşallah. Tesirini yaratacak Allah ya, bu işi o tamamlayacak. İnşallah bu Kur'an-ı Mecid, bu Risale elinizden düşmeyecek. Ayet, hadis. Nerede oturdun? Allah şöyle buyurdu, Resulü böyle buyurdu. Seni gören adam Allah'ın Resulü hatırlayacak. O zaman Allah'ın dostu olursun. Şimdi işin gücün gıybet dedikodu, şarkı türkü olursa, seni gören de senden beter olur ya. Yani seni gören adam hiç bir hoca duymamış olsa bile senden bir ayet duysun. Resulullah'tan bir hadis duysun. Hac oku. Belle söyle. Naklet. Bu garip zamanında dinle Allah'a hizmet et Mevla da seni. En zor zamanında Hazreti Kur'an'ın Resulullah'ın şefaatine mazhar edecek inşallah. Şimdi efendim kardeşlerim, daha uzatmayalım ama toparlayalım. Külliyemiz hakkında elhamdülillah sessizlik var. İnşallah eskisinden rahat olur. Evet. İyi olur inşallah, devam eder. Borçlar ödeniyor. Yani bizim, biz zaten başımızı geçmiş borca batmıştık. İşte anca şimdi toparlanıyoruz ama nerede toparlanacağız? Toparlandıkça da batıyoruz. Yani durduğumuzda yok. Elhamdülillah. İşler devam etsin keşke de. İnşallah Allah durdurmasın Celle Celaluhu. Bugün yine mesela 10 bin dolar borcun ödenmesini... İlâ şerefin nebî ve âlî ve sâmi şâhîn hâkâr. Envâtin envâti azcama ve ilâ arvâ envâti mendrükü rûfî adil cehçe. El-Fatiha.